بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni usiku wa tarehe 15 mwezi wa Safar mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sharh Sunna al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فكي قول المؤلف رحمه الله علي بوسيما: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، أو لم تعدني، إذا جعلتها في نفسي لم تعدني. وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. مسنجي هو نمسنجي مهم سانا haswa katika asri hii iliyojaa fitan. Msingi unaofungamana na Muislamu anavyotakikana kuamiliana na kiongozi wake. Qala Sheikh al-Fawzan: hadhihi al-ibaratu ma'thuratun 'an as-salaf. Hii ibara imepokelewa kutoka kwa salaf. Wa idha ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ukimwona anayewaapiza, yad'u 'ala, maana yake anayewaapiza na kuwalaani na kuwaombea maovu viongozi, basi jua huyo ni sahibu hawa, ni mtu wa kufuata matamanio ya nafsi. Qala Sheikh al-Fawzan: hadhihi naz'atun kharijiyya. Kimwona mtu kama huyo, ujue ana chembe chembe na ana itikadi za kikhawarij. Wanazatun i'tizaliya kadhalika mu'tazila, ndio itikadi yao kuwa viongozi wakiwa madhalimu wao huwalaani na kuwapiga vita. Lianna alkhawarij walmu'tazila humu alladhina yad'una ala wulati umuri almuslimin. Aslan mu'tazila na khawarij ndio wanaowaapiza viongozi wa Kiislamu. والواجب العكس أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق نا واجب إلي كوني كنيوم يا هيفو بمعنى وانجي وانبيع الله سبحانه وتعالى awe atawatengeneza na kuwafikisha katika kuifuata haki. Lianna salahahum salahun lilislami walmuslimin, kwa sababu kutengenea kwa viongozi ndio kutengenea mambo ya Waislamu, ndio kutengenea Uislamu. فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين. Wewe ukimuombea kiongozi wako Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze na amuwafikishe katika kuyafuata yaliyo sawa, hii dua yako ni kuwa waombea Waislamu mambo yao yawe sawa, waombea Uislamu utengenee. لأن صلاح الوالي صلاح للرعية, وسباب كتنجنيا كيونغوزي ديو كتنجنيا كرية. فهذا منهج السلف, هي لمنهج يسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم, الدعاء لولاة الأمور بالصلاح, كوامبيا فيونغوزي utengenevu. Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze na awafikishe katika kuifuata haki. Na wetizama, mtu ana moja katika haya mawili, ikiwa kiongozi wake ni dhalimu, ya imma afuate mfumo wa salafu salih, awaombee wale viongozi Allah awaongoze, na wakiongoka ndiyo kutengenea kwa Uislamu na mambo ya Uislamu. Na pia ana jambo la pili ambao ni manhaj ya kikhariji, ni manhaj ya khawarij na mu'tazila, kuwa awaombe wale viongozi mabaya. Tizama ile dua yako ikikubaliwa, yule kiongozi akazidi kuwa muovu, anayeumia nani? Si wewe mmoja katika raia? Sasa hata akili ya kuzaliwa pia mtu hana. Ukiwa mzushi, akili ya kuzaliwa pia huwezi kutumia. Sasa mimi na nafasi, tuseme dua hii yaweza kukubaliwa na hii ya kukubaliwa. Ikiwa nitamuapiza itakubaliwa, ikiwa nitamuombea uongofu itakubaliwa. Mfano, kwa mtu mwenye akili timamu atachagua ipi? Haa, Allahumma in kana hadha huwa alhaqa min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama. Yani hata kama ni haki pia tuteremshie mawe kutoka mbinguni. Ndio mfano wake. Kiongozi wako ni dhalim, usawa ulikuwa umuombe Allah amuongoze ili ile dhulma iondoke, na upande wa pili umuapize, na ukimuapiza azidi kuwa dhalim, na atakayeumia ni wewe bila shaka unayapiza. Kwa mtu wachunge kila anachokichagua. Na hapa hii ni katika alama ya sahari sana ya kumpambanua mtu wa sunna na mtu wa bidha. Leo tizama, wote walioathirika na fikra kama hizi hawawezi katu kukubaliana na maneno haya, pamoja na kuwa ndio Mtume wa sallam alivyotufundisha, lakini hawakubali. Bali wao wachukulia kuwa katika upungufu wa manhaji ya salaf ni kule kuwaelekeza watu katika kuwatii viongozi, kuwaelekeza watu katika kuwaombea dua nzuri viongozi. Wao wachukulia kuwa katika upungufu walionao hawa na ujiita masalafi ni kuwa hili ni pote lililoundwa na Muhammad bin Saud kwa ajili ya kuuhami ufalme wake. Haya maneno yazungumzwa, na mshawahi kusikia mahizbi wengi wakisema maneno kama haya. lakini maskini huyu ambaye pengine aweza kuwa adai ni mtu wa sunna, mtu wa sunna sana, sema yeye, lakini msingi kama huu akaukhalifu na akawatuhumu wale waliokuwa na msingi kama huu kuwa pote lao limeundwa na mfalme fulani kwa ajili ya kuuhami uongozi wake, basi mfalme mzuri mno huyo ikiwa alifanya hivyo. Sasa ndio manhaju salaf, manhaju salaf ndio inavyotuelekeza. Na haya aliyotufundisha nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawlu وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Na ukimwona mtu amuombea kiongozi utengenevu, basi ujue ni mtu wa sunna insha Allah. إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. Kimwona awaombea salah, awaombea viongozi utengenevu, basi ujue ni huyo ni mtu wa sunna. Lianna hadha hadiyu salaf maa ulati lumur, hivi ndivyo ilivyokuwa mwongozo na mwenendo na njia ya salafu saleh katika kuamiliana na viongozi wao. Qauluhu لقول الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض من أكابر العلماء والعباد والزهاد. الفضيل بن عياض لكتك ونوفيون وكبوة وتوى بدنينجي وتوى زهد وليويبا مقونغه دنيا جامو أمال ليو ننادر سانكم باتمتو أنا صفة كميز وينجي وعبادة na kuwa na zuhud na dunia, ni nadra sana kumpata mtu na sifa kama hizi, ambapo waliishi watu katika zama ambazo hili jambo likuwa limeenea katika mujtamaa wa Uislamu, na ndio maana wakaweza kufika pale alipofika. Ama sisi leo tuna maradhi aliyoyataja Mtume wa sallam, hubbu dunia wa karahiyatul maut, wahan. Yale maradhi ya wahan aliyotaja Mtume wa sallam ndiyo leo yametanda kwa wengi katika Uislamu, hubbu dunya wa karahiyatul maut, kuipenda sana dunia na kuchukia mauti. Achukia mauti kwa sababu ya kuipenda dunia, si sababu yoyote nyingine. Wallahu musta'an. Yaqulu hadhihi al-ibara, الفضيلة سمع عباره: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. وهذا من النصح. الفضيلة سمع: لو كما ميمي نين دعاء تكبليوا، يعني نكبي ونفاسي نكبي وأمب دعاء أم بي أكيوم بي تكبليوا، بس نجي جعليا دعاء يانغو كما إليك وكيونغوزي. Na hii ni katika nusuh, ni katika kuwapendelea khairi watu, amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu an-nasiha, atendea kazi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema dini ni nasaha, bi maana kuwapendelea watu khairi. Qulna liman ya rasulullah, kwa nani ya rasulullah? Qala lillahi. Na hapa zaingia namna zote tatu za tauhid, walikitabihi, na hapa yaingia i'tiqad ya muislamu inayofungamana na kitabu cha Allah na kukifuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineyo. Walirasulihi kadhalika, waliaimmati lmuslimina wa ammatihim, na kwa viongozi wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح. katika nasiha kwa viongozi wa Kiislamu ni kuwaombea wale viongozi utengenevu. ومن الغش لهم الدعاء عليهم, na katika kuwafanyia ghushi na kuwahadaa viongozi ni kuwaapiza. Na la kushangaza, utawakuta wengi katika hao wanaojifanya mashujaa katika kuwalani viongozi juu ya mimbar na kuwazungumza vibaya, wanapokutana na wale viongozi ana kwa ana utasema sio yeye, namna anavyojipendekeza kwa kiongozi kama yule. Kama unajipendekeza sana, mheshimiwa, vipi uendeleaje kazi, tuko nyuma yako bwana. Ah, si wewe ulikuwa ukimtukana huko nyuma, si wewe ulikuwa ukimwapiza. Hii ndio nifaq. Sasa hii ndio nifaq. Ikiwa ni mkweli, basi pale mbele yake ndio umwambie ule ukweli unaosema kila siku, mweleze kalimatu haqqin inda sultanin jair zalim, mwambie yarhamkallah, mwambie kalima ya haqqi mbele yake kama wewe ni mkweli. Kwa utaona kuwa ni mashujaa wakiwa wako mbali, lakini wakishakutana ana kwa ana na wale viongozi ugeuka kabisa, akawasia yule unayemjua. Wallahu musta'an. Qawluhu fa umirna an nad'u lahum bis-salah, tumeamrishwa sisi kuwaombea viongozi wetu utengenevu. Walam nu'mar an nad'u alayhim wa in jaru wa zalam, wala hatukuamrishwa sisi kuwaapiza hata wakifanya dhulma, hata wakidhulumu, wakafanya jeuri zao na dhulma, hatufai kuwaapiza. Lianna ad-du'aa alayhim du'aa'un 'ala al-muslimin, kwa sababu kuwaapiza hawa viongozi ni kuwaapiza Waislamu. Liannahu idha halla al-amru wa saqata as-sultanu fa innahu tusfaku ad-dima'u wa yahtallu al-amnu wa yantashiru al-fasad. Ikiwa yule kiongozi ataanguka kwa maneno yako wewe na maapizo yako, ikawa ni sababu ya yule kiongozi kuanguka, basi damu zitamwagwa, amani itakosekana na ufisadi utaenea katika mujtamaa wa Kiislamu. Wa tu'attalu al-hudud, ikiwa ni kiongozi wa Kiislamu anayesimamisha haddi, haddi zitaachwa. Fa fi suqutihi mafasid, katika kuanguka yule kiongozi kuna mafasid mingi sana, mambo mabaya mengi yatatokea. Wa fi waqtina al-an sara man yad'u lis-sultan muttahaman bil-mudahanati 'inda ashabi al-ahwa min al-hizbiyyin atba' al-khawarij. Na katika asri hii leo, katika wakati huu tunaoishi, aonekana anayemuombea kiongozi atuhumiwa, au akionekana anayemwombea kiongozi hutuhumiwa kuwa ajipendekeza kwa viongozi. Na tuhuma hizi zatoka kwa watu wa matamanio, watu wa bid'a, na zaidi hawa hizbiyun, wafuasi wa khawarij, ndio utaona wakizungumza maneno kama haya. Akienda umra Ramadhani, akimsikia yule imamu wa haram, wawafiqu ulata umurina lima fihi ridhaka wakadha, amwambia dua, allahumma wafiq ulata umurina, kisha waombiwa zile dua nzuri nzuri. Tunaona yuko kibaruani yule, ameambiwa asipoomba hiyo basi wafutwa kazi. Ni manhaji ya ahlu sunna hiyo. Kama hujui jua, hiyo ni manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa, kuwaombea viongozi dua nzuri ili watengenee. Sasa wewe watakaje wewe hivyo, wewe wakasirika pia wakiombea waongoke? Huwa watu vipi hao khawarij? Watu ajabu sana. Yaani yeye aona vibaya mtu akiongoka, yeye ataka atokomee kule kule aliko. Sasa ndugu yako ampotea kweli, ya Rabbi, mhidi fulani, muongoze, mregeshe katika haki, wewe nini bwana, mwapize mwati afle mbali kule kule kwenye upotofa. Naona matatizo wewe. Na ndio ukaona khawarij hata katika miamala yao wanatabu, mahasidi hawa, hata wao kwa wao pia. Mara wasikia leo wako pamoja, wasikia do ikhwa wamesema yule bwana ni katika wale jamaa bwana, kwa hivyo wakimwona wammaliza yule, wamkuta fulani alikuwa katika viongozi mara ghafla yuko kichakani, pia yeye atafuta na wenzake, huku hayuko, huku hayuko, yuko mwituni. Haya fanyika kwa khawarij, ni watu waovu sana, khubatha, wallahi watu waovu sana. Na wengi katika hao mahizbi wamekulakula sumu na fikra za kikhariji, msione hivyo, lakini kwa mazungumzo yao utawajua hao wana chembe chembe za fikra za kikhawariji bila ya wao kujijua. Kwa ukisikia mtu amtuhumu yule anayewaombea utengenevu viongozi, amtuhumu kuwa ajipendekeza kwa viongozi yule kadha yule kadha, basi ujue huyu ana chembe chembe za kikhawariji. Na hapo tutazungumzia viongozi wa Kiislamu, haswa katika nchi za Kiislamu. Yatakikana Waislamu wawaombee viongozi, Allah awaongoze kwa hikma ya kuwa wakiongoka ni sababu ya raia pia kufuata ule uongofu waliokuwa nao. فينطبق عليهم قول المؤلف أنهم مخالفون للسنة وأصحاب أهواء فليتنبه لهذا. كوكيونا واتونا واتهم ونوامبيا دوانجيما فيونغوزي وكواتهمنا تهم كما هيو بس واو وينجي موجة كموجة كمانين يا مصنف رحمه الله كوا مخالف سنة نقفوات متمني يا نفسي نواتو وبدعة نهي لجام اللزيمة ولتنباهي. Usiwe mzembe mzembe, kila anayezungumza wewe wasikiliza tu waka. Kuna mambo muhimu sana uyafahamu, ukiyasikia hayo ushamjua yule mtu atoka upande gani. Ukisikia tu yo huyu atoka upande fulani, ni jambo muhimu sana lieleweke. Qala al-muallif rahimahullah ولا تذكر احدا من امهات المؤمنين رضي الله عنهن الا بخير ولا اسمتي yoyote katika mama wa waumini wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa khairi. Ummahatul mu'minin zawjatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul mu'minin wanaokusudiwa ni wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu huwa alladhi sammahunna ummahatil mu'minina fi qawlihi subhanahu an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaita wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni akina mama wa waumini katika hii aya, wa azwajuhu ummahatuhum, wakeze mtume za sallama ni akina mama wa waumini. Walmuradu ummahatuhum fil qadri wal ihtiram, na hapa kinachokusudiwa ni kuwa ni mama zao katika heshima, katika cheo chao. Wa hurmati nikahihinna ba'da ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, na uharamu wa kuwaoa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walasna ummahatihim fi an-nasab, na wala haimaanishi hapa kuwa ni mama zao kwa nasaba. Wa innama fil qadri wal ihtiram lahunna haqqul ummahati 'ala al-muslimin. Kile kilichoko hapa ni cheo chao kikubwa na ihtiram, wana haki ya mama kwa kila Muislamu. Liannahunna zawjatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sababu ni wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam. فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص واحدة منهن. ni wajibu kwa kila muislamu kuwapenda wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaheshimu na kutowatia upungufu na dosari yoyote katika wao. fa inna hadha min madhhab ar-rafida alladhina yatanaqasuna ba'dha azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hii ni madhhabu ya rafida mashia ambao huwatia dosari baadhi ya wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi ittihamun lillahi annahu ikhtara linabiyhi man la tasluhu lahu. Na kufanya hivyo ni kumtuhumu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amemchagulia mtume wake wake ambao hawamfai. Na tuhuma kama hii ni kufru. Wa ittihamun linnabiy sallallahu alaihi wasallam أنه اختار أما للمؤمنين وهي لا تصلح وهذا كفر بالله عز وجل. نبيني كمتهم ومتهم صلى الله عليه وسلم كوا أمي وشغولي ووميني ماما أمباي حفاي نوكنكم كفور الله عز وجل. كوشونغ ولميواكم ونبواتاج وكيزمتهم صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.